Barabara kabisa. Unaendelea kutika sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inarindima mubashara kutoka jijini Bujumbura na viunga vyake kupitia viunga vya 89.7 nchini kati. Tunasikika maeneo pakubwa kupitia 101 ugenini bila shaka ni kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Imani yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji pale pote ulipo. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Pesa za Burundi zaendelea kupoteza thamani kufikia hali inayotia mashaka. Francis Rohero, mtaalamu wa masuala ya uchumi ambaye pia alikuwa mgombea wa cheo cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2020 ndiye anayetoa matamshi hayo. Na ugonjwa unaoitwa ugonjwa wa kiakili unaoitwa bipolar disorder kwa lugha ya kimombo upo nchini Burundi. Miongoni mwa dalili za ugonjwa huo muundo wa miradi ngumu kutekeleza, kulingana na Ale Joseph Hatungimana ambaye anaongoza chama cha wana saikolojia nchini Burundi. Na ugenini tutaelekea nchini Kenya ambapo wito wa utulivu unatolewa kufuatia vurugu na uharibifu wa mali ambayo umekuwa ukishuhudiwa wakati wa maandamano ya upinzani ambayo pia yamepangwa kufanyika leo Alhamisi baada ya Umoja wa Afrika kutoa wito wa kusitisha maandamano hayo. Na baba mtakatifu wa dhehebu la Kikatolika Francis amelazwa kupitia ugonjwa wa kupumua. Tutapata maelezo kamili katika taarifa hii inayosimamiwa na Francois Kimana katika itirafu ya katika kiufundi. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa ya habari katika ukurasa wa afya ambapo ugonjwa unaoitwa wa kiakili bipolar disorder katika lugha ya kimombo upo nchini Burundi. Miongoni mwa dalili za ugonjwa huo muundo wa miradi nguvu kutekeleza, kulingana na Ale Joseph Hatungimana ambaye anaongoza chama cha wanasaikolojia bila tatizo. Amesema mwaka jana zaidi ya wagonjwa 3500 walilazwa katika miundo ya afya inayotibu magonjwa ya akili na kuwataka walio karibu na wagonjwa hao kutowabagua bali wawashughulikie kikamilifu. Mwanasaikolojia huyo anapendekeza Warundi kujijulisha vema kuhusu ugonjwa huyo ambayo pia unatibika. Ale Joseph Hatungimana pia anaona kwamba wagonjwa hawapaswi kujibagua kwani wanapojiunga na jamii au kufanya kazi mbalimbali ni jambo ambalo huwa likiwasaidia kukidhi mahitaji ya kila siku na kuepukana na ugonjwa huo. Na tunaposalia katika ukurasa huu ni kwamba kujadili uzoefu wa siku za nyuma za kiwewe ndiyo njia bora ya kujikomboa ili kuondokana na majeraha yanayohusishwa na vurugu za mzunguko ambazo zimekumba nchi ya Burundi siku zilizopita. Matamushi yake Marike Bukuru, kiongozi wa mradi wa kujenga uaminifu kati ya Warundi katika warsha iliyoandaliwa na shirika la ATCP IADP pamoja na muungano wa RGIC Alhamisi kwa wanachama wa vyama vya wahanga wa migogoro ya zamani. Kulingana naye, maridhiano kati ya Warundi yanawezekana lakini yanahitaji safari ndefu. Na katika ukurasa wa uchumi, kama nilivyokuelezea katika muktasari wa habari hii, pesa za Burundi zaendelea kupoteza thamani kufikia hali inayotia mashaka. Francis Rohero, mtaalamu wa masuala ya uchumi ambaye pia alikuwa mgombea wa cheo cha urais katika uchaguzi uliofanyika nchini Burundi mnamo mwaka 2020, anaeleza kwamba chanzo cha hali hiyo ni mavuno ya kilimo yanayopatikana kwa kiwango hafifu pamoja na ongezeko la watu linaloendelea kushuhudiwa nchini Burundi. Kwa lengo la kutafutia uvumbuzi tatizo hilo, Bwana Rohero anatolea wito serikali ya Burundi ibuni mbinu mubadala za kuboresha sekta ya kilimo. Tumusikilize anaojiwa na Leonce Vitario. Mimi sishangazwi na gisi bei za chakula zinapanda sokoni. cha kushangaza ni gisi Warundi wanataka bei ipunguke na wenyewe hakufanya kitu chochote. Burundi kwa leo hatuna programu yoyote ya kuweza kuwapatia walimaji waweze wakatumika kazi zao na kuweza kupatia chakula Warundi bila tatizo. Yani familia tangia awali wenyewe walikuwa wakitumika ajili wapatie chakula watoto yao, na ubule budogo kwa kubaki ndio walikuwa wanabeba sokoni. Sisi ndio tulikuwa tukipatia chakula hapo, wengi wenyewe kwani walimaji walikuwa nenda sokoni ajili wapate chakula. Ilikuwa ni rahisi miaka ya 60 tulikuwa tungaliki watu milioni 2.5. Miaka ya 80, miaka ya 90 tulikuwa watu takriban milioni 5, milioni 6. Ilikuwa vizuri kidogo, watu walikuwa wakipata chakula. Leo tuko watu milioni 13. Kwa nini tunataka vitu viwe rahisi? Na hakuna programu yoyote ya kuweza kumsaidia mlimaji aweze akatumike kazi yake kwa kirahisi. Walimaji wanalalamika kila muda, hawana jembe, hawana mbolea, hawana chochote cha kuweza kuwasaidia. Serikali haina programu yoyote ya kuweza kuwachukua na kuwathibiti gisi inavyowezekana. Ni cha kusikilizika kitu kama hicho, kusikia kama bei zinapashwa panda. Na wengi wanasikia katika mbao za sauti kwamba franga zao za Burundi zimepoteza bei, inatuma sasa wanataka wenyewe na kupandisha bei. Ni kitu cha kusikilizika. Wakati wote hatutakuwa na uwezo na akili za kuweza kutia franga, yani investment katika ulimaji na ufugaji, tukubali kama kipiko kama hiki kitakuwa kinatufikia tena, bei zitapanda na kesho na kesho kutwa. Napongeza kwanza wenyewe angalikiwa na lima ajili watupatie huu mdogo tunavyopata, bei zitapanda na kesho na kesho kutwa kama hapa kui kitu cha kuweza kurekebisha mambo. Naam, aliyekuwa akisikika ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi, akiwa pia alikuwa ni mgombea katika kinyang'anyio cha wadhifa urais katika uchaguzi ulioendeshwa nchini Burundi mwaka wa 2022, ambaye ni Francis Rohelo, ambaye amekuwa kwenye mic ya mwenzetu Leonce Bitariho. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii tukiangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Nchini Kenya, wito wa utulivu unatolewa kufuatia vurugu na uharibifu wa mali ambao umekuwa ukishuhudiwa wakati wa maandamano ya upinzani ambayo pia yamepangwa kufanyika leo Alhamisi, baada ya Umoja wa Afrika kutoa wito huo wiki hii baada ya maandamano ya Jumatano. Mabalozi kutoka nchi sita za Magharibi zikiongozwa na Marekani zilionyesha wasiwasi wao na kutaka kuwepo kwa majadiliano kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Aidha, mabalozi hawa wamekaribisha hatua ya polisi kusema kuwa itachunguza waliovamia shamba la rais wa zamani Uhuru Kenyatta na kampuni ya Odinga wakati wa maandamano ya Jumatatu. Odinga, licha ya kukutana na kufanya mazungumzo na seneta wa Marekani Chris Coons pamoja na maskofu wa kikanisa la Kikatoliki hapo jana Jumatano, amesema maandamano ya leo yataendelea kushinikiza kushuka kwa gharama ya maisha na kudai kile anachosema haki za uchaguzi wa mwaka uliopita. Katika taarifa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Vandette Patel amevihimiza vyombo vya habari kujizuia wakati watakapoanza maandamano hayo yanayoendeshwa huko nchini Kenya. Tutoke huko Nairobi tuelekee Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Marekani Kamala Harris amewasili nchini Tanzania kwa ziara ya kikazi ya siku tatu akitokea nchini Ghana kabla ya kuelekea nchini Zambia kutamatisha ziara yake barani Afrika. Makamu huyo wa rais amewasili majira ya 5 za asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere Dar es Salaam na kupokelewa na makamu wa rais wa Tanzania Daktari Philip Mpango. Leo hii atafanya mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzake rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuhusu namna ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na pamoja na nyanja nyingine ikiwemo za biashara na uwekezaji, usalama, ubunifu na ugunduzi na ugunduzi. Ziara hii ina tija gani kwa Tanzania? Daktari Suleiman Haji Suleiman ni mnaibu mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika uwanja wa mataifa. Amesema kwamba nikimunukuru, biashara kati ya inchi zetu imekuwa kwa kiwango cha siku mingi, lakini Watanzania bado hawajapata manufaa kwa kiwango cha kuridisha licha ya uhusiano bora uliopo kati ya inchi ya Marekani pamoja na Tanzania. Marekani imewekeza katika miradi 266 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 4 na milioni 88. Na kwa kuhitimisha, Papa Francis ambaye ni baba mtakatifu wa dhehebu la Kikatoliki mwenye umri wa miaka 86 amelazwa hospitalini Jumatano Mechi 29 kwa ugonjwa wa kupumua. Ilitumiwa usiku wa utulivu katika hospitali la Gemelli huko Roma. Habari iliyotolewa Alhamisi hii asubuhi kutoka kwa chanzo cha habari cha Vatican. Mikutano iliyofuata ya mkuu wa Kikatoliki wa kanisa la Kikatolika imeharibia na kueleza kuwa lazima siku zijazo waganga wamshughulikie kikamilifu ili baba mtakatifu aongeze kupata nafuu na aendelee kazi zake za kutoa injili kwa kanisa la Kikatoliki duniani kote, kama inazoripoti gazeti la Agence France-Presse. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa saba na dakika 33, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuru msikilizaji ambaye umetega sikivu tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Francois Kimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri. Tukutane hapo saa 11 kamili kunapo majaliwa.